van de Putten met het NOS-journaal. Het lichaam dat vanmiddag werd gevonden in een kanaal bij Hilvarenbeek is van de 23-jarige festivalganger die werd vermist. Het lichaam werd ontdekt door een schipper en is nu geïdentificeerd. De man was een bezoeker van het hardstyle festival Decibel op het terrein van Beekse Bergen. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Een andere bezoeker werd zaterdag dood aangetroffen in zijn tent. In Apeldoorn wordt al 3 dagen gezocht naar een man met een verstandelijke beperking. Hij verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag op de fiets. Er is naar hem gezocht door het veteranen search team. En de politie heeft met drones een maïsveld bij Apeldoorn afgezocht. De man heeft dringend medicijnen nodig. De stemacteur achter het iconische videogamepersonage Mario stopt ermee. De 67-jarige Charles Martinet spreekt geen teksten meer in voor de Italiaanse loodgieter, maar zal nog wel optreden als Mario-ambassadeur om de populaire videogames en filmpjes te promoten. Martinet leent zijn stem aan Mario sinds de jaren 90, toen de klassieke Super Mario 64 op de markt verscheen. De Nederlandse hockeymannen hebben op het EK in Mönchengladbach hun tweede groepswedstrijd kansloos verloren. Ze gingen met 3-0 onderuit tegen gastland Duitsland. Na 5 minuten stonden de Duitsers al met 2-0 voor. En daar had Oranje geen antwoord op. Zaterdag wonnen de hockeymannen nog met 6-0 van Frankrijk. Woensdag is Wales de derde tegenstander. Op de WK Atletiek in Boedapest hebben Femke Bol en Katelijn Peters zich geplaatst voor de halve finales van de 400 meter horden. Bol won met gemak, ondanks de val zaterdag bij de estafette. De halve finales zijn morgen, de finale is donderdagavond. Het weer, vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. Morgen weer veel zon, weinig wind en 23 graden vlak aan zee tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM, je kunt meer dan je denkt. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. ICM, al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Hallo, met Vodafone. Ja, hi. Mijn dochter is net 12 geworden en nu vind ik het wel tijd voor een eigen mobieltje, maar ja, ik zit ook nog een beetje te twijfelen. Kan gewoon. Met Vodafone Red Together deel je voordelig 1 grote databundel met je gezin. Zo haal je makkelijk grip op de kosten. Ontdek wat er nog meer kan met Red Together op Vodafone.nl. Ik zag echt niet hoe ik uit die schulden moest komen. Tot er iemand van GGN langskwam. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Zo komen we in een vroeg stadium bij mensen thuis om samen een passende oplossing te vinden. Dat voorkomt extra juridische kosten. Kijk op ggn.nl/thuisbezoeken. GGN. Sociale incasso levert meer op. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Hallo Jumbo, hallo Jumbo, hallo Jumbo. Zeg zo vaak hallo tegen de Jumbo-bezorger als je wilt. Want met Jumbo bezorgeloos kies je zelf hoe vaak en wanneer jouw boodschappen worden thuisbezorgd. En dat al vanaf 8 euro per maand. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom op vandebron.nl/elektrisch rijden. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Met Ashwet El Miloudi. Goedenavond, je luistert naar Vijf Dagen. Het is nog vakantie in het noorden van het land. En dat is geen feest voor huisdieren. Het is spitsuur in de dierenasiels. Er wordt amper een dier herplaatst, omdat veel mensen dus met vakantie zijn. En er komen veel meer dieren binnen dan normaal. Deze zomer is het echt uitzonderlijk druk. Er is sprake van een ware kattengeboortegolf. We praten deze hele week over de oorzaken daarvan en over de mogelijke oplossingen. We gaan in gesprek met mensen die al hun kostbare tijd steken in de opvang van dieren. Zoals Rikst Jellesma, welkom. Jij bent beheerder van Stichting Kat in Nood. Dat klopt. En wat zijn we toch in een prachtige omgeving. Ik zie overal katten, mooie verblijven. Dankjewel. We mogen geen hokken zeggen. Nee. En katten klimmen ondertussen in krabpalen. Een soort van speciaal gebouwde kattenhuisjes. En je hebt ze echt in alle kleuren en maten, hè? Ja, het zijn, je kijkt naar 8 verblijven. 8 binnen- en buitenverblijven. En over het hele terrein zijn ongeveer 225 katten aanwezig die hier permanent blijven wonen. Ja, en ik zie hier aan de rechterkant een woonhuis, hè? Daar woon jij. Ja. En daarnaast zie ik 4 gebouwen staan. 5 in totaal, ja. Met het woonhuis erbij inderdaad. En dit is ook nog allemaal onderkelderd, hè? Ja, klopt. Er zit een hele wereld ondergrondig. Over hoeveel vierkante meter kattenwereld hebben we het hier? Ik ben heel slecht in. Maar meer dan 1000, denk ik. Ja, wel, hè? Het is echt heel groot. Vooral het gedeelte onder de grond is echt wel heel groot. Ja. En dit schuine gebouw hier naast mij, links van mij, wat is dit voor een gebouw? Dit is het gebouw van. Voor onze vrijwilligers zit een kantine in. Hè, waar mensen gewoon even koffie kunnen drinken en kunnen lunchen. En verder in het gebouw is het gedeelte van onze dierenarts. Die hier 1 keer in de week komt opereren. En ik zei net al, heel veel kattenspeelgoed, hè? Ja. Jullie hebben echt van alles. Ja. Wat is dat dan? Ik noemde net al een krabpaal, maar dat kan ik even niet plaatsen. Dat houdt het is een huisje. He, je probeert toch, het zijn katten die, katten werken heel graag met hoogtes. Maar met dat platformpje, zeg maar. Ja, het is een klimmeubel. Ja, dus ze vinden het gewoon fijn om hoog te zitten. Ja, dus we proberen van alles aan loopplankjes, klimattributen neer te zetten, zodat ze zich toch zoveel mogelijk kunnen uitleven. En jullie helpen dus katten in nood? Ja. Hoe werkt dat in de praktijk? Ja, het is een heel breed begrip natuurlijk, katten in nood. Want iedereen die ons belt, die vindt dat zijn kat in nood is. En wij bepalen dan vervolgens of dat ook daadwerkelijk zo is dat wij moeten helpen. En dat kan heel, heel breed zijn. Dat kan iemand zijn die iemand op leeftijd die naar een verzorgingshuis gaat en een kat van 15 jaar heeft die niet meer mee mag. Het gewone asiel neemt zulke katten vaak niet op. Wij wel, dus zo'n kat is dan bij ons welkom. Maar het kan ook gaan om een hele populatie katten, 30 plus, die bijvoorbeeld op een camping leven en daar ieder jaar meer jongen krijgen. En waarbij het dus volledig uit de hand loopt. Dat zijn ook katten in nood. Op een hele andere manier, maar beide situaties moeten geholpen worden. En zegt het ook iets over de toestand waarin katten binnenkomen? Dat zegt zeker iets over de toestand. Ja, katten die natuurlijk van buiten komen, van straat, die zijn er in de regel slechter aan toe dan van particulieren. Hoewel van particulieren hebben wij ook vaak te maken met verwaarloosde situaties. Kan je voorbeelden geven van de toestand waarin katten binnenkomen bij jou? Ja, nou, we hebben recent in samenwerking met de LID dan, de Landelijk Inspectiedienst. Die komen vaak af op een klacht. En het is niet eens altijd de kat. Het kunnen ook paarden zijn of koeien. Of in ieder geval, er is een klacht waar ze op afgaan. En dan wordt het toch vaak geconstateerd dat meerdere dieren op bij zo'n woning of op zo'n erf in slechte staat zijn. En wat kan ik daaronder verstaan? Nou, de meest recente die wij binnen hebben gekregen is een poesje geweest. Die was echt heel dramatisch. Die liep al weken met een gebroken achterpoot. Die miste een oog. Dat is eigenlijk gewoon een groot gapend gat waar je in keek. Hij was kaal van de luizen, van de vlooien, van het ongedierte. Had kanker aan haar oortjes. Dus het was echt een eenhoopje ellende. Ja, en ik had het net over een kattengeboortegolf. Ja. Wat verstaan we daaronder? Ja, nou, ik denk dat je hem gewoon al heel raak schiet. Gewoon veel en veel en veel. Maar wat is veel? Wat voor hoeveelheden hebben we het dan? Ja, kijk, een gezonde kat krijgt 2 nestjes per jaar. En tegenwoordig zien we ook helaas steeds meer 3 nestjes per jaar. En gemiddeld krijgen ze 4 kittens per nestje. Dus dat is per kat is dat een 8 tot 10 kittens per jaar erbij. Nou ja, als er dan heel veel poezen zijn die zich voortplanten omdat ze niet geholpen zijn, ja, dan denk ik dat je wel snel een rekeningetje in je hoofd, een rekensommetje in je hoofd kan maken hoe zulke aantallen oplopen. Maar als we het hebben over deze locatie, hoeveel katten komen hier dan bijvoorbeeld dagelijks binnen? Nou, kijk, waar wij hiermee zitten is dat wij aan volwassen katten, dat zijn permanente bewoners bij ons. Wij vangen in principe moeilijk tot niet herplaatsbare katten op. Dus helaas, als het gaat om volwassen katten, kunnen wij maar heel beperkt opnemen. Dus dan richten we ons echt op de noodgevallen. Kittens daarin tegen. Dat blijft maar doorstromen en doorstromen. En wij hebben inmiddels kitten 180 van deze zomer hebben wij ingeschreven. Dus dat zijn. En hoeveel is dat normaal gesproken? Nou, vorig jaar hebben we het over het hele jaar eindigden we op 180. En nu zit je, hebben nog 3 maanden te gaan en je zit nu al op 180. Ja. Dus er is echt sprake van. Ja, dus gewoon aanzienlijk meer dan vorig jaar weer. Ja. Wauw. En nou, loop jij hier dagelijks rond? Ja. En ik zei het al in de aankondigingen. We spreken deze hele week mensen die hun kostbare tijd volledig steken in het leed of in het lot van de dieren. Waarom doe jij dit? Ja, waarom doe je dat? Gelukkig ben ik niet alleen, dat wil ik wel altijd meteen even zeggen. Wij hebben echt een fantastisch team. 4 vaste medewerkers die eigenlijk allemaal zo gepassioneerd zijn als dat ik zelf ben. En een hele groep vrijwilligers. Zonder die mensen zou ik dit werk ook absoluut niet kunnen doen. Maar je rolt er natuurlijk in. Kat in Nood is op mijn pad gekomen vanuit mijn vorige werk. Ik werkte bij een dierenarts. En zij deden de veterinaire begeleiding van de organisatie destijds. En de eerste keer dat ik kwam op een huisbezoek, raakte ik verliefd eigenlijk op de organisatie, omdat ik de doelstelling zo verschrikkelijk goed vind. En meteen al heel erg de behoefte had om daarbij te helpen. Omdat er naar mijn idee altijd meer uit te halen viel dan dat er destijds gebeurde. En toen ik het beheer heb overgenomen in 2010... vanaf dat moment zijn we ook echt gigantisch gegroeid. En echt wel een begrip in Noord-Nederland geworden. Ja, het werk trok jou dus heel erg. Hè? En je zag het als een soort roeping om het te gaan doen. Ja. Maar waarom trek jij het lot van verwaarloosde dieren zo aan? Waarom is dit voor jou zo'n, hoe zeg je dat, belangrijke bron van voldoening? Ja, ik weet niet of dat altijd een reden moet hebben. Ik heb geen traumatische jeugd. Of ik ben juist opgegroeid in een heel warm nest waar aandacht was voor je medemens. En het dier is gewoon altijd. Hè, ik was als klein meisje op de achterbank, zag ik altijd dat schaap op de rug liggen. Dat die vlinder in dat spinnenweb moest eruit gehaald worden. De pad op de weg, die werd er afgeschraapt en die werd begraven. En ja, zo was ik altijd met dieren bezig. En ik ben nooit warm geworden van gefokte nestjes van fokkers met rashonden of raskatten. Ik ben altijd de underdog, de verschoppeling. Die heeft altijd mijn hart geraakt. En in dit geval is de kat mijn werk geworden. Maar honden heb ik ook op die manier altijd. Degene die eigenlijk bij andere mensen niet aan bod komen, die blijven bij mij. En als je zegt, ik heb altijd al oog gehad voor de underdog. Ja. Dus ook al op hele jonge leeftijd. Ja. Kan ik dat dan ook onder verstaan dat je het hebt over dieren die er wat minder goed bij lopen? Ja, zeker. Ja, en zeker op het moment dat je, ik heb dan 10 jaar ook medisch ervaren. En zeker op het moment dat je ook nog een medisch oog erbij krijgt. Nou, dat is een hele dodelijke combi. Want dan wil je nog meer helpen. Omdat je ook ziet wat je kunt doen. Maar heeft niet iedereen dat? Zijn er dan bijvoorbeeld mensen die een kat met 1 oog minder leuk vinden? Jawel. Ja, nee. Ja en nee. Ik denk het wel. Er zijn wel mensen die op het moment. Ik denk dat de grens heel erg zit in hoe je dus. Ben je beroepsmatig met dieren bezig? Fok je een rashond of fok je een raskat? Klopt daar iets niet aan? Dan gaat zo eentje niet mee in de foklijn. Sterker nog, die gaat aan de kant. Soms zelfs al op het moment dat ze geboren worden. Die categorie mensen kan daar dus zo naar kijken. Op het moment dat het handelswaar wordt, dat het verkocht moet moet worden. Ja, want als je zegt underdog, dan klinkt het ook alsof er dus katten kunnen zijn die minder populair zijn. Ja, dat is ook zo. Minder geliefd? Ja, zeker. Ja. En daar heb jij dan gelukkig wel oog voor. Ja. Ja. Ja. We gaan zo meteen nog uitgebreid praten over... we hebben het gehad over wat het overschot precies inhoudt. Hè? Ja. We gaan het hebben over de oorzaken en mogelijke oplossingen. We gaan eerst naar een reportage. 10 jaar geleden leefden in Nederland zo'n 4 miljoen katten. En dat aantal groeit gestaag. Exacte cijfers zijn er niet, maar schattingen lopen uiteen. Van tussen de 8 en 13 miljoen. Dat loopt trouwens alleen maar op. Dat merken de dierenasiels, want die zitten chockvol, hadden we het net al over. Zeker nu er veel jonge kittens worden binnengebracht, die zijn gedumpt. Onze verslaggever Joris Kreugel is in dierentehuis Ter Mare in Stadskanaal en loopt mee met bedrijfsleider Annemieke Jansen. Voordat we naar binnen gaan, moeten we eigenlijk even onze schoenen... Even ontsmetten. Wij lopen natuurlijk heel veel heen en weer. Om te voorkomen dat virussen of iets anders meelopen naar een andere afdeling. Okay. Is natuurlijk niet waterdicht, maar het helpt altijd iets. Hier zitten katten die dus klaar zijn voor adoptie. Klaar voor vertrek? Ja, gesteriliseerd, gecastreerd, geënt, gechipt, ontwormd, ontvloerd, nagekeken. Een APK-keuring? Ja, dit is Artis. Hier zitten 4. Dit is Puk. Oeh, Puk. Oh, zo hebben mijn dochter wel. Die zal vast wel lief zijn. Ja, ook met CK. Nou, daar komt Pita aan. Pita, kom maar lieverd. Oh, ze komen gelijk op ons en af. En dat is Dembe. Leuk, hè? Een witte, een helemaal rood en een zwarte kat. Als je al die namen kent. Jazeker. Hoe zit het met katten en opvang? Heel erg veel. Vorig jaar hadden wij over het hele jaar 640 katten. We zitten nu in augustus op 414 katten. Dus, en we moeten nog 4 maanden van het jaar hebben. Dus ik ben heel benieuwd inderdaad hoeveel het aan het eind van het jaar zijn. Er zijn ook pleegouders, hè? Ja, zeker. Of noem je dat zo, pleegouders? Pleegouders, over het algemeen moeders. Ja, deze dames die... Storten zich met overgave en liefde in het verzorgen van de jonge katjes. Om de 2 uur een flesje aanbieden als ze geen moeder hebben. Tot het socialiseren, elke 2 weken ontwormen, noem maar op. Dierenartsbezoekjes. En dat doen ze heel goed en met heel veel liefde. Ja, zo meteen komt de dierenarts? Ja, klopt. En hier worden ze dan gevaccineerd of gechipt, nagekeken. Dus dat is het, zeg maar. 2 katten reismandjes. En jij zit hier, Jitske. Jij bent een... Ik ben een pleegmama. Kan je ze even laten zien? Ja, zeker. Twee kittens zitten hierin, hè? Per reismand zitten er 2 kittens in. En deze zitten dan 2 poesjes. Ja. Vorige week gevonden. Waarschijnlijk zijn ze tussen de 12 en de 14 weken. En zijn ook, gedumpt. Ze zijn gewoon op een industrieterrein gevonden. Daardoor zijn ze gewoon nog wat bang. Dag, allebei. Ah... Ik snap al waarom je ze meeneemt. Het is gewoon heel mooi om te doen. Het is wel echt bloed, zweet en tranenwerk, hoor. Het is nogal wat, 4. Oh, dat valt wel mee. Ja? Vorige keer had ik een 9. Ze hebben een plek nodig om huiselijke omgeving te leren kennen. Want dit gaat natuurlijk gewoon in een gezin. Dat is wel de bedoeling. Als je ze dus in een gezin grootbrengt, dan leren ze direct wat het is om in een gezin te zitten. Heel nobel van je. Dank je wel. Alles tijdelijk. Alles is tijdelijk. Hecht je er dan ook niet aan? Ja, dat doe je inderdaad. Ik heb dit jaar ook 1 gehouden. En hoeveel heb je er zelf? Ik heb er nu 4. En wil je het ook bij laten? Eigenlijk wel. Ja, en er komt nog iemand binnen. Ja, dat is mijn collega pleegmoeder. Natalia. Oh, en wat heb jij bij je? Ik heb 3 kittens bij me. 3? Ze zijn nu 8 weken. Bijna om op te vreten. Ja, ze zijn heel lief. Ze hebben een beetje trauma opgelopen, deze 3. Ja? Want ze zijn aangevallen door de moeder. Een van de kittens moet een oogje missen daardoor. Ze zijn binnengekomen met de moeder toen ze 1 dag oud waren, geloof ik. Goed zo. Gineke de Jonge, je bent dierenarts. Je deelt prikjes uit, hè? Ja, even onderzoeken, hè. Dus gewoon inderdaad zeg maar altijd van kop tot staart helemaal bekijken of alles er goed uitziet. Oogjes, neusje, oren, alles moet even gecontroleerd worden. Maar er worden er wat binnengebracht hier in dierenasiel. Ja, er komen echt dagelijks veel binnen. Te veel katten, denk ik. Dus te weinig sterilisatie en castratie. En dan krijg je veel te veel kittens, inderdaad. En mensen nemen niet echt de verantwoordelijkheid voor de verzorging. Dus het wordt heel makkelijk maar achtergelaten en gedumpt. En dan krijg je dat. Wat moet er gebeuren? Verplichte castratie, eigenlijk. Dat zou het beste zijn. Verplicht chippen zou ook heel mooi zijn, inderdaad. En registreren. Dat inderdaad ook alles wat gevonden wordt ook kan achterhalen. Waar komt het vandaan? Hè? Dat zou ook heel goed zijn. Nou, goed zo, kerel. Goed zo, kerel. Ja, Rick, katjes die binnenkomen, ook in slechtere staat. Daar vertelde je net ook uitgebreid over. Hoe is het eigenlijk afgelopen met dat katje met een gebroken pootje? Nou goed, die is nog niet helemaal uitbehandeld. Want je snapt dat je niet meteen alles tegelijk kunt doen. Pootje moet eraf, moet geamputeerd worden. Maar ze had zoveel andere dingen. Ze moest vooral beter in conditie raken. Maar ze leeft nog? Jazeker, ze leeft nog. Ja. En het gaat goed komen? En het gaat goed komen, ja, absoluut. Je luistert naar 5 dagen vanuit Stichting Kat in Nood. Ik zit voor de opvanglocatie. Katten rennen voorbij, spelen en verkennen. We worden echt in de gaten gehouden door deze katten, Rikst. Ja, klopt. We zijn net een beetje sociale dieren eigenlijk. Nou, de kat in het algemeen of de katten die wij hier hebben? Nee, die jullie hier hebben, want die hebben volgens mij net even wat meer meegemaakt. Ja, klopt. Die hebben eigenlijk allemaal een rugzakje. Het zijn eigenlijk allemaal katten die door anderen bestempeld zijn als moeilijk tot niet herplaatsbaar. Dan moet je denken aan oude katten, katten met gedragsproblemen, medische problemen, heel erg schuw. Je kan het zo gek eigenlijk niet bedenken of het loopt hier wel. En ik geef toe dat 90-95% is inderdaad niet meer geschikt voor herplaatsing. Ja, en ik zei het in de introductie, je hebt dit jaar te maken met een ware kattengeboortegolf. Er komen een heleboel katten en kittens binnen. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de huidige overschotten? Nou ja, het zijn een aantal oorzaken naar ons idee. De allerbelangrijkste is dat er veel te weinig aan preventie gedaan wordt. Maar waarom wordt er zo weinig aan preventie gedaan? Dat is ook omdat de bewuste ingreep, de sterilisatie, castratie voor de kat gewoon heel erg kostbaar is. En in de loop waar hebben we het dan over? Voor wat voor bedragen? Heel groot verschil in Nederland. Maar in het noorden zit bijvoorbeeld sterilisatie van een poes rond de €140. Ben je in Amsterdam, betaal je al snel €225 voor een sterilisatie. Zo, en als je dan 3 katten hebt? Precies. Ja. En dat is iets wat mensen zich niet realiseren. Want dat is eigenlijk het tweede probleem. Hè. Katten met name worden nog veel te makkelijk aangeschaft. Mensen kunnen ze overal gratis vandaan trekken. Marktplaats, geef gratis weghoekjes op Facebook. Zo'n klein pluizenbolletje, wie vindt het nou niet schattig? En dan na een half jaar, dan zijn ze in één keer vruchtbaar. En dan kom je in voor dat probleem. En wat nu? Dan ga je rondbellen. En dan loop je dus tegen dit soort prijzen aan. En we weten allemaal dat er ook een hele grote groep mensen is die het gewoon financieel niet zo breed heeft. En als je onder bewind staat of je hebt een weekgeld, je moet met €70 per week rondkomen. Maar zegt het ligt ook aan het feit dat de mensen aan de voorkant niet wisten dat het zoveel geld kostte. Dat denk ik wel. Ik denk dat daar een heel groot probleem ligt eigenlijk. Dat mensen zich gewoon niet realiseren. De aanschaf gaat veel te, mensen denken er niet over na. Bij een hond wordt beter nagedacht. Al is het alleen al omdat hij dagelijks uitgelaten moet worden. Hè. Dan wordt er al bewuster nagedacht. Past een hond in ons leven? Maar over financiën wordt niet nagedacht. Maar daar hebben jullie, geloof ik, jullie werken ook samen met maatschappelijke organisaties, begrepen? Ja, heel veel. Ja, wat ons betreft nog veel meer. Maar ja, het is lastig om ingangen te vinden. En dat doen jullie om mensen te helpen de kosten te dragen van de castratie? Ja, ja, dat is niet zozeer dus dat wij bij wijze van spreken geld bijleggen. Maar wel, wij hebben iedere week hier een dierenarts. En wij steriliseren, castreren hier tegen een heel sterk gereduceerd tarief. En dat is? Een sterilisatie is rond €50. Hoeveel? 50. Ja. En een castratie 25. En dan hebben we ook nog heel vaak situaties, want schrik niet, wij hebben regelmatig dat wij met situaties te maken hebben dat we in een huis 20, 30 plus katten. In één huis? Ja, in één huis. Waarbij mensen contact met ons zoeken omdat het dus gewoon vreselijk uit de hand loopt. En zelfs dan kan je niet zeggen bij 10 poezen. Maar waar is dat bij dat soort mensen fout gegaan? Ja, waar gaat het fout? Kijk, het begint met 2 poezen. En ik geef wel toe dat het heel vaak mensen zijn. Maar na 5 moet je toch wel weten dat je misschien moet gaan castreren? Ja, maar als je dan 5 hebt en je gaat vragen wat het kost, dan is dat al niet meer te dragen. Moet het niet gewoon gratis worden? Ja, wat ons betreft wel. Maar, en verplicht misschien wel. Ja, verplicht ook, maar dan zit je alsnog met die prijs. Want maar je in kan België mensen, is dat al zo, ja, hè? Ja, klopt. Maar je kan wel zeggen tegen mensen, je moet ze verplicht laten helpen. Maar dan alsnog loop je tegen die prijs aan. Mensen moeten dan alsnog naar een dierenarts gaan. En als mensen geen €140 hebben, dan wordt het niet gedaan. En ja, wie gaat erop handhaven? Het is best wel een heel lastig stukje. Ik ben het absoluut ermee eens. Het zou verplicht moeten worden. Maar het is in de uitvoering gewoon heel lastig. Er zou veel meer aan voorlichting gedaan moeten worden. En ja, persoonlijk zou en hoe zie jij dat verplichten dan voor je? Ik zou sowieso veel liever, of wij als organisatie, veel liever zien dat er een wat betreft de sterilisatie-castratie voor de kat, dat de drempel om naar een dierenarts te stappen veel lager is. En dat zou ook realiseerbaar moeten zijn. Denk aan in het voorjaar, in het najaar, een week steriliseren, castreren tegen gereduceerd tarief. Daar gaat een dierenarts niet door failliet. Het zou veel gezamenlijker moeten. Asielen die ook heb meerdere keren met hun asieldierenarts grote acties voor de minima organiseren. Wij zijn hier alleen maar aan het steriliseren, castreren. Wij hebben vorig jaar hebben wij over de 2000 katten hebben wij gesteriliseerd, gecastreerd. En dan als je ziet wat er dit jaar allemaal weer komt, dan denk je van, komt er ooit een eind aan? Een druppel op een gloeiende plaat. Zo voelt het wel. En toch is het, er is een probleem. En een probleem moet je altijd aan de basis oppakken. En, over dat oppakken gesproken. Ik hoorde net in de reportage van Joris Kreugel dat dus castratie een heel belangrijk punt is. Ja. Maar ik hoorde ook iets over registratie. Ja, dat chippen. Is dan chippen. Dat is ook iets wat wij hier altijd gekoppeld doen. Hè. Als katten hier gecastreerd, gesteriliseerd worden, worden ze ook meteen gechipt. En geregistreerd. Want inderdaad, er komen gewoon ook verschrikkelijk veel dieren in asielen terecht. Die sociaal zijn, die mogelijk een baas hebben en om wat voor reden dan ook aan de wandel zijn geraakt. Zijn ze geregistreerd. Dan kun je ze weer terugbrengen bij hun eigenaar. Maar nu beschrijf je dus een situatie waarin een dier is weggelopen. Ja. Maar komt het ook veel voor dat dieren echt worden gedumpt? Nou, gechipt, gedumpt, dat gebeurt eigenlijk nooit. Want weet je, als het gedumpt wordt, is het eigenlijk ook nooit geholpen. Waarom wordt iets gedumpt? Omdat we er klaar... Vanwege vakantie wellicht. Ja, en mensen gaan op vakantie. We zijn niemand er klaar mee. Maar de serieuze diereneigenaar, katteneigenaar, die besluit vaak wel om te steriliseren en te castreren. Het zijn de mensen die er onnadenkend aan beginnen. Leuk, dat kleine katje, die nemen we. Die vervolgens ook weer heel makkelijk zijn in het wegdoen. En dan zijn ze nog niet geholpen. En 9 van 10 keer zijn ze dan ook nog niet gechipt. Maar scheer je nu niet heel veel mensen over één kam? Helaas is dat de praktijk. Ja, wij wekelijks werken wij met deze categorie. Dus eigenlijk komt het erop neer dat mensen die hun dieren niet laten castreren, dat zijn de onverantwoordelijke baasjes. Ja, vind ik wel. Ik vind op het moment dat jij, of wij vinden dat, op het moment dat jij een kat neemt, dan moet je je realiseren dat je die kat in principe voor 18 jaar ga je een verbintenis met zo'n dier aan. En bij die verbintenis hoort de castratie, sterilisatie. Daar hoort de chip en daar hoort een goede verzorging. Tot het aan het eind van zijn leven hoort daarbij. En de mensen die daar anders over denken, ja, dat vind ik geen verantwoorde huisdiereigenaren. Het gaat je echt aan het hart, hè? Ja. Ik kan er ook ik zie ook nu in je ogen dat je echt... We hebben het net over onverantwoordelijke baasjes. Ja. Dat je echt boos bent op die groep. Ja, nee, dat klopt. Ja, omdat je het leed zie je ook bij die categorie dieren. Wat is je boodschap aan mensen die zonder zich al te veel te verdiepen aan een kat beginnen? Ja, denk na. En wat ik net zei, realiseer je welke verbintenis je aangaat. Realiseer je dat een kat met een half jaar vruchtbaar is. Dat ze vervolgens 2 nesten per jaar krijgt. Dat als je niks doet, je dus 8 kittens erbij krijgt per jaar. Wat ga je daar vervolgens weer mee doen? Dankjewel, Rikst Jellesma. En heel veel succes en geluk hier. Dankjewel. Katten in nood. Tot hier 5 dagen vanuit Stichting Kat in Nood in de Drachter Compagnie. Morgen zitten we bij René, een stoere biker die ook heel graag en met heel veel liefde dieren helpt. Zometeen Haagse Lobby. Tot morgen. Ster. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningssteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of Vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons. En een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl, pearl, pearl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter.